Zagraj w Mini Lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Raniony nożem były prezydent Siedlec zostanie przesłuchany w samo południe. Lekarze podali, że pozwala na to jego stan zdrowia. Po posiedzeniu rządu ciąg dalszy rozmów z nauczycielami. Za chwilę o tym, co wiadomo po porannej turze negocjacji. 11 osób zatrzymanych przez CBA to kolejni zamieszani w aferę GetBack. Samo południe przesłuchany zostanie raniony nożem były prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Samorządowiec leży w szpitalu po operacji. W dniu dzisiejszym będzie możliwe wykonanie czynności procesowych, czyli przesłuchanie pana prezydenta w charakterze świadka. Sugerując się zgodą i opinią lekarzy w tym zakresie, prokurator zaplanował tę czynność na godzinę 12. Tak mówiła w TVP Info Krystyna Gołąbek z prokuratury. Jak informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, lekarze podali, że stan byłego prezydenta po operacji się poprawił. Wczoraj rano Kudelski został zaatakowany nożem przez 38-latka. Mężczyznę złapano kilka godzin później. Dzisiaj około 15 ma być przesłuchany. Prawdopodobnie usłyszy zarzut próby zabójstwa. Ministrowie wrócą do rozmów z nauczycielami po posiedzeniu rządu. Spotkanie rozpoczęte o poranku wstrzymano i ma być wznowione o 16. Wicepremier Beata Szydło mówiła, że do tej pory związkowcy przedstawili nowe postulaty. Poprosiliśmy o to, żeby je przygotować, spisać, żeby one były przygotowane na godzinę 16. Będzie również przedstawiona szczegółowo propozycja, którą wczoraj publicznie ogłosił pan prezydent Andrzej Duda. Jak dodała, nauczycielom zaproponowano też nie 5, a ponad 9% wzrost wynagrodzenia. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, wyjaśniał natomiast, że ZNP i Forum Związków Zawodowych nie usztywniły swoich postulatów. Zeszli z 1000 zł i chcą 30% wzrostu wynagrodzeń. Czekamy na stanowisko rządu, czekamy także na wyliczenia dotyczące propozycji pana prezydenta. Z kolei szef Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa mówił, że negocjacje z rządem są dla niego zadowalające. Generalnie można powiedzieć, że nasze minimum negocjacyjne jest zrealizowane. Przypomnijmy, prezydent zaproponował, żeby objąć nauczycieli 50% kosztami uzyskania przychodu, tak jak nauczycieli akademickich. Zwrot nieruchomości przy Złotej 62 w Warszawie unieważniony. To decyzja komisji weryfikacyjnej. Sprawa dotyczyła dwóch działek na warszawskiej Woli. Pierwsza z nich to zabudowany teren, o który w 1948 roku upomniał się pełnomocnik przedwojennej współwłaścicielki. Mimo złożonego w terminie wniosku odmówiono mu przyznania własności. Decyzję przyznającą spadkobiercom prawo własności zostały natomiast wydane dopiero w 2014 roku. Druga z działek to niezabudowany teren, który również został zreprywatyzowany w 2014 roku. Są kolejne zatrzymania w sprawie GetBack. O szczegółach powiedział nam Temistokles Brodowski z CBA. Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 11 osób do śledztwa związanego z GetBack. Tym razem chodzi o dwa wątki: piramidę finansową oraz oszustwa i wyprowadzenie pieniędzy poprzez szereg firm z GetBacku. Wśród zatrzymanych są byli pracownicy i dyrektorzy jednego z banków. W tej chwili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują mieszkania zatrzymanych osób. Po tych czynnościach wszystkie zatrzymane osoby trafią do prokuratury regionalnej w Warszawie. Tam usłyszą zarzuty. W sumie w sprawie GetBack zarzuty usłyszało 38 osób. Firma zajmowała się ściąganiem długów. Sama miała jednak kłopoty finansowe. Zdaniem prokuratury poszkodowanych może być 10 tysięcy ludzi. Stowarzyszenie Poszkodowanych szacuje, że ich straty sięgają ponad 2 miliardów złotych. W kalendarzu 2 kwietnia to okazja do zwrócenia uwagi na problemy ludzi z autyzmem. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jak mówi Agata Pieniążek z Rzeszowskiej Fundacji Solis Radius, prowadzącej od lat terapię, bardzo ważna jest rzetelna diagnoza. Powinni pamiętać o tym rodzice, gdy stwierdzą niepokojące zachowanie swoich pociech. Wszystko, co jest związane z kontaktem z dzieckiem, kontakt wzrokowy, co jest związane z rozwojem mowy, to jest jakby taki najważniejszy sygnał, kiedy dziecko bardziej woli przedmioty od mamy, taty, od pozostałych członków rodziny. Kiedy dziecko, nawet mając mowę, nie korzysta z tej mowy do komunikacji, czyli nie dialoguje, to jest ten sygnał, który powinien absolutnie rodzica zaniepokoić i powinien rodzic szukać specjalisty i sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w porządku. W Polsce na 300 urodzonych dzieci jedno ma autyzm. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiono w 2007 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek ciepły, słoneczny, teraz od 5 stopni w Krakowie i Zielonej Górze do 8 w Warszawie i Opolu oraz do 10 w Jeleniej Górze. Na zachodzie będzie nawet 15 stopni, bez opadów także w nocy. Będzie od minus 1 do plus 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%. A pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. Jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. A oprócz wielkanocnych klasyków, bogaty wybór wyjątkowych produktów marki Deluxe. Krewetki olbrzymie 39,99 za 720 gramów. A ser Parmigiano Reggiano 6,99 za 100 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2018+. Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński z Prawa i Sprawiedliwości, jak być może Państwo pamiętają, bardzo nie lubi, gdy poseł zwraca się do niego per... Panie marszałku kochany. Ta inwokacja skutkowała wykluczeniem z obrad, ale na co dzień nie jest tak źle. Tutaj informuję Państwa, poseł, jest wniosek formalny, ja go uznaję jako wniosek nieformalny. Zamknięcie posiedzenia z tym, że jest to podpis, który jest nieczytelny, dlatego też... Ale bywa też, powiedziałabym, pełny luz. Dziękuję panu premierowi. Przed zarządzeniem przerwy informuję, że druga runda pytań odbędzie się po przerwie. Czas na zadanie pytania. Właściwie runda pytań, tak. Pierwsza i właściwie jedyna, można powiedzieć. Przypomnę, marszałek Marek Kuchciński jest naszym kandydatem do tytułu srebrnoustego. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Zachęcam Państwa szczerze do głosowania. Przyjemność głosowania mam już za sobą. Oddałem głos na wypowiedź, która moim zdaniem absolutnie błyszczy na tle wszystkich innych, choć każda z nich ma swój niewątpliwy urok. Zachęcamy do głosowania. W imieniu Beaty Michniewicz, która od wielu lat organizuje ten bardzo dowcipny plebiscyt, zachęcamy. Na stronach internetowych programu trzeciego znajdą Państwo wszystkie szczegóły i miejsca na oddanie swojego głosu. Proszę się spieszyć, ale dokładnie wszystko przemyśleć i dokładnie przesłuchać wszystkie wypowiedzi, bo każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju i sprawia, że uśmiech pojawia się na naszej twarzy, a w przypadku, jak Państwo wiedzą, polityków nie jest to takie zjawisko częste. Plebiscyt Srebrne Usta. Zapraszam Państwa do tego plebiscytu. Beata Michniewicz, ja też. No a my trzecią godzinę. Czas zacząć. Do południa.

Muzykę. Uczysz się na swoim instrumencie. Ale rozumiem, że na początku rozpoczęcia nauki w tej szkole trafia się do jakiejś klasy. Klasy fortepianu albo skrzypiec, tak? No, tak. A ty jesteś w jakiej klasie? Ja perkusji. No, kochany mój Tomeczku, no to pewnie się wybierasz na Stadion Narodowy na koncert Phila Collinsa. Nie, raczej nie. Ja nie chodzę raczej na koncerty, tak? Rozumiem. A no. Powiedz, na czym polega nauka gry na perkusji? Też są nuty i musisz spoglądać w nuty i tak grać, jak wygląda zapis nutowy, czy improwizujesz? Nie, tak jak są nuty. Dobrze, a twoja myśl o perkusji to jest myśl związana z jakimś zespołem rockowym w dalszych planach, czy nie? Nie myślałem raczej o tym, tak. Myślałem, żeby to była przyjemność, żeby się nauczyć na razie. Cudownie to powiedziałeś, bo nauka gry na instrumencie ma być przyjemnością, a nie katorgą. Życzę ci samych sukcesów i bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie dzisiaj. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, no a wam jeszcze wszystkim powiem cześć, dziękuję. Dziękuję. Cześć, dziękuję bardzo. My wracamy do muzyki i teraz wyjątkowo trójkowa artystka Aretha Franklin. And it's bringing me out of the dark. The scars of your love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your hand, but you played. To była Rita Franklin, a teraz Wszystkie Mazurki Świata, czyli festiwal pod taką nazwą, to jest wiosenny karnawał w sercu Warszawy. Święto tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu. Kilka dni temu poznaliśmy termin i program tegorocznego festiwalu. O szczegółach opowie Katarzyna Pruchnicka. Między 22 a 27 kwietnia w Warszawie koncerty i potańcówki z udziałem najlepszych kapel wiejskich, wybitnych muzykantów i ich uczniów. Warsztaty, zajęcia dla dzieci i spotkania z twórcami z całej Polski i zagranicy. A na koniec to już tradycja Noc Tańca. 10 godzin świetnej muzyki, ponad 30 kapel i taneczne szaleństwo do rana. No ale gdzieś to wszystko musiało mieć swój początek. To był jakiś 95 albo 6. Wędrowaliśmy przez Europę autostopem z instrumentami i w różnych miejscach stawaliśmy, żeby zarobić na dalszą część podróży. Janusz Prusinowski, dyrektor artystyczny festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. No, nasz repertuar składał się z oberków, mazurków, czasem poleczki i gramy w ten sposób pod katedrą Notre Dame w Paryżu. I widzimy, zajeżdża autokar na polskich numerach, wysiadają z niego młodzi ludzie, studenci. My byliśmy niewiele starsi albo wręcz w tym samym wieku i podchodzą do nas, słuchają. Skończyliśmy i ktoś pyta, is it an Irish music? I to zostało mi jako obraz punktu zero, w którym znaleźliśmy się wtedy i młodzi ludzie nie rozpoznawali muzyki z własnego kraju, być może z własnej historii, z własnych rodzin. Wydaje mi się, że udało nam się parę rzeczy, o których cichutko marzyliśmy, żeby się udały. Mnóstwo ludzi nauczyło się grać, bo kiedy zaczynaliśmy mazurki, to też priorytetem było, żeby zdążyć się nauczyć grać i śpiewać. Minie jeszcze 20 lat i właściwie to nie wiemy, kto na wsi będzie grał na skrzypcach w ogóle. To ostatnia chwila, żeby przejąć pałeczkę tego wyścigu i wydaje mi się, że nam się to udało. Po prostu z tego to jestem tak szczęśliwy, że nie wiem. A w tym roku poza ucztą muzyczną organizatorzy zadbali o ucztę dla podniebienia. Mówi i zaprasza kuratorka Monika Kucia. Uczta ma tytuł w tę zieleń, to jest cytat z Leśmiana. Chcę, żeby to było żywe, żeby było tak, że państwo spotkacie się z twórczyniami ludowymi, które śpiewają pieśni tradycyjne i okazuje się, że one wszystkie wybitnie gotują. I to będzie taka część właśnie biesiadna, natomiast też zapraszamy do części warsztatowej, gdzie będzie można z paniami zrobić na przykład róże korowajowe, będzie można zrobić pierogi, stanąć przy tym wspólnym roboczym stole na równi właśnie. To jest najważniejsze dla mnie. Będzie można również spotkać się z twórcami na targowisku instrumentów. Piotr Piszczatowski, Fundacja Wszystkie Mazurki Świata. Targowisko gromadzi tłum ludzi, którzy łakną muzyki i instrumentów i przygody. I gromadzi tłum, no bo to jest naprawdę solidna Rzeczpospolita, ponad 100 twórców, czasami 120, 130 twórców ze wsi, czasami z pracowni lutniczych, które mają albo kilkudziesięcioletnią tradycję, albo kilkusetletnią w domyśle, no bo to przecież w Polsce się często te tradycje przerywały, ale potem się odradzały. Gromada niezwykłych indywidualności, niezwykłych sekretnych drzwi do pracowni, których przecież na co dzień nie ma szansy, żeby tam zajrzeć. Proszę już oszczędzać. Możecie państwo z targowiska wyjechać z lirą korbową, taką lirą, na której grał Werny Chora w pewnym utworze literackim, albo na cymbałach, na których grywał Jankiel, no bo na targowisku znajdziecie rzeczy, których tak na co dzień na ulicach ani widu, ani słychu, a kiedyś cały kraj dudnił tymi dźwiękami i magią. Kogo do dudnienia zachęcili organizatorzy, odsyłam na stronę festiwalmazurki.pl. Cudowny festiwal, o którym opowiadała Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy bardzo. A jeśli państwo uważnie słuchali tego, co padało w słowach o wszystkich mazurkach świata, pojawiła się tam katedra Notre Dame i Paryż. No a to natychmiast daje redaktorkowi impuls do tego, aby sięgnąć po francuską piosenkę i dziś to będzie piosenka wyjątkowa, bo pochodząca z 1976 roku. Wtedy Gérard Lenormand podarował ją światu. Piosenka to ballada o szczęśliwych ludziach. A niedawno Zaz sięgnęła po ten utwór i zaśpiewała ją w duecie z Gérardem. I wyszło pięknie, życzę szczęścia i proszę posłuchać. Oh,

Red Box miał być jednym z tych zespołów, który usłyszałem w programie trzecim i zostało na całe życie i miał to być inny utwór, ale wczoraj pan Marcin przypomniał go w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Wiedzą państwo, że chodzi o utwór Cienko, ale dziś go nie będzie. Być może pojawi się jeszcze jeden, który państwu pewnie też się będzie bardzo przyjemnie kojarzył. Teraz przyjemnie się kojarząca Greta Van Fleet. God One, Greta Van Fleet. Ciągle jesteśmy w okolicach urodzin programu trzeciego. Wczoraj 57. urodziny Trójki Ukochanej. No i w związku z tym sięgam po takie utwory, które usłyszałem w programie trzecim i zostały na całe życie. Teraz utwór, bez którego życia sobie nie wyobrażam. I to jest utwór, który można odtwarzać codziennie, a nie tylko w niedzielę o poranku. To cudo nasze kochane, zespół The Bolshoi, Sunday Morning. No i tak mija nam do południa i został nam ostatni utwór. in a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Tak, nam to dzisiaj minęło. Za wspólne słuchanie radia do południa dziękuję Gabriela Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. No a teraz już pora na kolejny felieton. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Duży strach, mały strach. Nowy Jork, 25 lipca 1982 roku. Temperatura 98 stopni Fahrenheita, wilgotność powietrza 87%. Polskie kłopoty zanudziły wszystkich na śmierć. Narzekanie na stan wyjątkowy jest w bardzo złym tonie. Reagan coś tam próbował od Rosjan wydusić, Europa ofiarowała współczucie. Jeżeli ktoś oczekiwał więcej, to wyszedł na idiotę. Teraz tylko konsulaty na całym świecie zatłoczone są przestraszonymi Polakami ubranymi mimo upału w zimowe garnitury, którzy podniecają się rozmowami o strajkach, jakby nie chcieli zrozumieć, że jeżeli ktoś urodził się w Europie Wschodniej, to jest sam sobie winien. Moja córeczka Zuzia jest w Warszawie. 2 sierpnia skończyła 3 lata. Znajomi przeszmuglowali mi taśmę magnetofonową. Coś na niej opowiada o ludziach, którzy puszczali gazy łzawiące i przeszukiwali mieszkanie. Kiedy miałem 6 lat, uciekłem z matką z podpalonej przez Niemców Warszawy. Wtedy pierwszy raz zobaczyłem zabitych ludzi. Pamiętam to do tej pory. Ciekawe, co też Zuzia będzie pamiętać. Kiedy miałem 12 lat, stałem w długim szeregu dzieci. Wymachiwaliśmy polskimi i rosyjskimi chorągiewkami, krzycząc: niech żyje towarzysz Stalin, najlepszy przyjaciel polskich dzieci. Ciekawe, co też Zuzia będzie krzyczała. Podobno, kiedy aresztowano jakiegoś intelektualistę, prosił, żeby go wyprowadzić po cichu, bo dzieci już śpią. Podobno jakiś robotnik, kiedy go wyprowadzano, krzyczał na cały głos: niech dzieci pamiętają, jak ludowa milicja aresztuje ich niewinnego ojca. Rilke napisał: kto mówi o zwycięstwie? Przetrwanie jest wszystkim. Londyn, 13 grudnia. Telefon obudził mnie o 6 rano. Nina Smolar powiedziała, że w Polsce wprowadzono stan wojenny. Dobrze, dobrze, odpowiedziałem i szybko odłożyłem słuchawkę, żeby jeszcze pospać. Dopiero po chwili dotarło do mnie to, co się stało. Przyjechałem do Londynu na parę dni przed stanem wojennym, żeby zobaczyć ostatnie próby Kopciucha w Royal Court Theatre. Znajomi próbowali załatwić mi wywiad w Guardianie i Timesie, ale angielscy dziennikarze nie palili się do rozmowy. Wracać? Czekać? Jak długo? Co będzie, jeśli wrócę? Co będzie, jak nie wrócę? Telefony nie działają, krążą koszmarne plotki. Czy można pod koniec XX wieku w Europie Wschodniej, ale było nie było Europie, odciąć spory kraj od reszty świata? Zmienić go w obóz wojskowy? W ogóle żaden problem. Gdyby wojsko nie zamknęło lotnisk, pewnie wróciłbym od razu. Po tygodniu zacząłem się wahać. 20 grudnia pojechałem na lotnisko Heathrow, żeby odprowadzić Ninę Darnton. Nina, dziennikarka z Newsweeka, odleciała z Warszawy do Londynu 12 grudnia o 10 wieczorem. Ostatnim samolotem, który wypuszczono. Tuż przed odlotem zadzwoniła z Okęcia do męża. John Darnton, korespondent New York Timesa, powiedział, że wszystko w porządku, nic ciekawego się nie dzieje. Godzinę później czołgi toczyły się po ulicach. Nina była przerażona. Zostawiła w Warszawie 2 małe córeczki. Czekaliśmy na pierwszy samolot, który wypuszczono z Polski. Miał od razu wracać do Warszawy. Odlot się opóźniał. Czekaliśmy z tłumem pasażerów. Ludzie mówili niewiele, wymieniali podejrzliwe spojrzenia. Strach, najlepszy przyjaciel mieszkańców wschodniego bloku, był znowu z nami. Teraz to wszyscy chcą ze mną rozmawiać. Niekoniecznie o sztuce. Telefony z 6 gazet, potem z telewizji BBC. Chcemy wiedzieć, co pan sądzi o stanie wojennym. No i tak, jak powiem, to nie ma po co wracać. Jak nie powiem, straszny wstyd. To co? Może przyjść i nic nie powiedzieć, albo powiedzieć, że nie interesuje się polityką, tylko sztuką, albo poprosić o litość, że niby mam w Warszawie małe dziecko, a moja żona właśnie została wyrzucona z pracy. A tak nawiasem mówiąc, co za sukinsyn podał im mój numer telefonu? Pewnie ktoś, kto chce mnie zniszczyć, albo ktoś, kogo też dopadli i nie chce być sam. Parę dni później znany polski reżyser wymyka się z lotniska tylnymi drzwiami, żeby schować się przed dziennikarzami. Znany polski pisarz, odbierając telefon, zmienia głos i mówi, że już wyjechał. Mój Boże, co się z nami stało? Mały strach za granicą i duży strach w kraju. Nocne aresztowania, wyważanie drzwi, małe dzieci porywane do sierocińców. Ciężko chory na serce Jan Józef Lipski wprowadzony na salę sądową w kajdankach jak niebezpieczny przestępca. Listy lojalności, 7 lat za udział w strajku. Za rozmawianie z korespondentami zagranicznymi grozi 15 lat więzienia. W Londynie mogę bez zakłóceń odbierać polskie radio. Dowiaduję się, że już tylko 5 dni do końca karnawału. Potem wywiad ze sławnym producentem pączków. W październiku 1981 prezes Radiokomitetu przyznał na zebraniu kierownictwa telewizji, że sytuacja się tak skomplikowała, że są zmuszeni każdego dnia jednak przekazywać pewną ilość prawdziwych informacji. Po normalizacji sprawy mają się lepiej. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Na ulicach wojsko, czołgi, gaz, strzelanina. W telewizji cały naród oddycha z ulgą i dziękuję wojsku i milicji za udaną okupację. Fabryki strajkują albo pracują na pół pary, ale w telewizji od czasu wprowadzenia stanu wojennego produkcja wzrosła o 500%. Wyjechałem z Polski na tydzień. 8 miesięcy temu. Pierwsze 2 przeszły mi na ciężkim polskim alkoholizmie. Wracać, nie wracać. Co będzie, jeżeli wrócę? Co będzie, jak nie wrócę? Przestałem pić, ale za wiele to nie pomogło. Pomyślałem, że jeżeli nie zacznę pisać, wykończę się na dobre. Pisać po polsku, ale bez cenzury. Ci, których szczęśliwie nie dotknęło pisanie pod cenzurą, omijanie jej, oszukiwanie, tworzenie systemu aluzji i parabol, nie rozumieją, o czym mówię. Teraz mogę pisać wprost. Cały wypracowany przez lata warsztat zaczyna zgrzytać i sypać się. Następna reakcja. Mogę pisać to, co chcę, więc muszę iść na całość. Polska jest zakneblowana, ale ja nie. Trzeba mówić prawdę, oskarżać. Napisałem i wyrzuciłem. Z literaturą nic to wspólnego nie miało. Pracuję teraz nad sztuką teatralną. Język, którym mówią moi bohaterowie, jest bardzo ważny. Pochodzi ze smutnych polskich ulic, z nostalgicznych restauracji, w których nie można nic zjeść. Ze skorumpowanego życia. Akcja mojej ostatniej książki dzieje się w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej. Jest wewnętrznym monologiem małego człowieczka, konfidenta policji, który stracił umiejętność odróżniania dobra od zła. Ten język przestał być instrumentem komunikacji i stał się mieszaniną partyjnych sloganów i lumpen proletariackiego żargonu. W Ameryce taki język nie istnieje. Pisząc sztuki w Nowym Jorku, muszę myśleć o tłumaczeniu.